93 Polskiego Radia, niedziela 5 marca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska może odegrać ważną rolę w Afryce w kwestii programów pomocowych, mówił o tym prezydent podczas konferencji ONZ poświęconej państwom najsłabiej rozwiniętym. Billboard przypominający pierwszą wizytę zagranicznych przywódców po rosyjskiej inwazji stanął w Kijowie, jest na nich m.in. polski premier. Około 100 tysięcy osób uczestniczyło dzisiaj w biegach tropem wilczym upamiętniających żołnierzy wyklętych. Prezydent Andrzej Duda, który przebywa w Katarze z roboczą wizytą, powiedział, że nasz kraj może odegrać ważną rolę w Afryce w kwestii programów pomocowych. W stolicy Kataru, Dosze, trwa piąta konferencja ONZ dotycząca państw najsłabiej rozwiniętych. Polski prezydent wygłosił w trakcie tego spotkania przemówienie, między innymi w debacie generalnej, oraz wprowadził panel dotyczący inwestycji w kapitał ludzki. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda po całodniowych obradach powiedział dziennikarzom, że na tym ONZ-owskim forum jesteśmy jako kraj bardzo dobrze postrzegani. Według prezydenta możemy odegrać ważną rolę w krajach afrykańskich, jeśli chodzi o programy pomocowe. Polska jest dobrze kojarzona. Nigdy nie mieliśmy kolonii. Nie jesteśmy oceniani wśród tych, którzy mają tą przeszłość kolonialną. Wielu w Afryce wie, jaka jest nasza historia, ale możemy mówić tutaj o niej z podniesioną głową, że jesteśmy także tym narodem, który przeżył wyzysk, utratę niepodległości. Dzisiaj pokazujemy tutaj nasz rozwój. Polski prezydent przeprowadził szereg rozmów kuluarowych. Poruszył w nich m.in. sprawę rosyjskiej propagandy i kłamstw, jakie Kreml rozpowszechnia o wojnie na Ukrainie. Trzeba tutaj naprawdę mówić i pokazywać, jaka jest prawda, nie jak ta agresja wygląda i że ruski mir to nie jest żadne dobro. Jutro przywódca Polski weźmie udział w panelu dotyczącym rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Z Dohy Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na ulicach Kijowa stanęły billboardy. Pamiętamy 15 marca 2022. Pierwsza wizyta zagranicznych liderów w Kijowie. W ten sposób Ukraińcy dziękują europejskim przywódcom, którzy jako pierwsi po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji rok temu przyjechali do stolicy Ukrainy. Byli wśród nich m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz ówczesny wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. Ich wizerunki umieszczono na billboardach. W grupie europejskich polityków, którzy razem pojechali do Kijowa, byli także premier Czech Petr Fiala oraz Janez Jansa, ówczesny szef słoweńskiego rządu. Rosjanie ostrzeliwali wówczas obwód kijowski. Historyk z Polskiej Akademii Nauk Grzegorz Kucharczyk mówił w Polskim Radiu 24, że żołnierze wyklęci mieli w sercach Polskę wolną od jakiegokolwiek zniewolenia i wyzysku, czy to ze wschodu, czy z zachodu. Historyk podkreślał, że ich działania opierały się na wierności idei z 1 września 1939 roku. Można powiedzieć, że to byli ci żołnierze Rzeczypospolitej, którzy najwierniej szedli tego credo politycznego i ideowego, z którym Polska w 1939 roku szła do wojny, mówiąc twarde nie zarówno Hitlerowi, jak i Stalinowi. To znaczy w obronie wolności, suwerenności i całości terytorialnej Rzeczypospolitej. Czyli tutaj najważniejszym słowem jest właśnie wierność i konsekwencja. Grzegorz Kucharczyk podkreślał, że byli to młodzi ludzie, pokolenie II Rzeczpospolitej, ukształtowani w niepodległej Polsce. Ich młodość przypadała na tragiczny okres po 1939 roku. Historyk mówił też, że komuniści tak zaciekle zwalczali żołnierzy wyklętych, bo w Polsce, która miała być podporządkowana Moskwie, nie tylko pod względem politycznym, ale i ideologicznym, byli oni przeszkodą. 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. A pamięć żołnierzy wyklętych dzisiaj uczczono biegiem pod hasłem Tropem Wilczym. W Łodzi 350 uczestników przebiegło 5 kilometrów w Parku na Zdrowiu. To już 11. edycja imprezy. Dla wielu biegaczy to wyjątkowe wydarzenie. Pierwszy raz w nim biorę udział, ale jest dla mnie ważny, bo związany z Łodzią i z wojną, która była, także dlatego możemy upamiętnić ten dzień i żołnierzy wyklętych. Także bardzo się cieszę, że mogłam pierwszy raz wziąć udział. Rok temu się nie udało, a dzisiaj się cieszę, że jestem na starcie i mam nadzieję, że za rok też będę. To jest bieg pamięci żołnierzy wyklętych. Chyba drugi bieg, najważniejszy jak dla mnie, zaraz po biegu niepodległości. Poza tym to jest mój rodzimy klub, tu się wychowałem, więc nie mogło być inaczej, musiałem tu wystartować. Bieg żołnierzy wyklętych w tym roku jest współorganizowany z łódzkim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. To nieoczywiste połączenie sportu i historii ma swój cel, mówi dyrektor IPN w Łodzi Dariusz Rogut. To jest świetny moment na to, żebyśmy o tej historii mówili, tą historię jakby promowali właśnie też wśród młodych ludzi, ponieważ tutaj młodzi i to bardzo młodzi ludzie biegną, a jednocześnie oczywiście też tworzymy pewne środowisko patriotyczne, z czego ja jestem bardzo zadowolony jako dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej. Na mecie na każdego czekały wyjątkowe, tematyczne medale. Bieg tropem wilczym zorganizowany został dzisiaj w ponad 350 miejscach w całej Polsce. W sumie biegało około 100 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże z przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy głównie od minus 7 do minus 3 stopni. Jutro w ciągu dnia miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Pod wieczór na zachodzie przechodzące w opady deszczu. Temperatura od 1 stopnia na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich do 5 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wspaniały głos, bogate aranżacje i brazylijskie rytmy. To był niezapomniany wieczór w Trójce. Niebo, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie, niebo chodzi po ziemi. Już dziś po 19 przypomnimy koncert Mietka Szcześniaka, prezentujący utwory z płyty Nierówni. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Czas na drugą godzinę ze sportem na antenie radiowej Trójki. Mateusz Warianka i Krzysztof Łoniewski. Najpierw zaczniemy od tego, co dzieje się tu i teraz. Na Anfield Liverpool remisuje w 37 minucie w hicie Premier League z Manchesterem United 0-0. Jeżeli chodzi o La Liga, no to tutaj Barcelona, to już doliczony czas gry, gra z Walencją. 94 minuta, prowadzenie Blaugrany 1-0. I czerwona kartka także dla Blaugrany. I jeszcze wątek piłkarski krajowy. Krakowia przegrywa ze Śląskiem Wrocław 0-1. Wcześniej Pogoń w Szczecinie przegrała z Rakowem Częstochowa 0-2, a Miedź w Legnicy po 1 zremisowała z Jagiellonią Białystok. No ja przypomnę, że trwają też halowe mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Przed momentem Piotr Lisek skakał o tyczce, przeskoczył ją na styczkę znajdującą się na wysokości 5 metrów. Poprzeczkę. Zawieszoną. 5,80. Tak jest. W każdym razie, taki jego wynik i też przypomnę, że za nami Grand Prix Bahrajnu. Pierwsza runda nowego sezonu. Max Verstappen zwyciężył, Sergio Perez drugi, trzeci Fernando Alonso. To jeszcze może coś siatkarskiego, bo tutaj Agnieszka Łukasiewicz dzisiaj realizuje audycję. Ona jest wielką fanką siatkówki. Jeżeli chodzi o Plus Ligę, to Lublin przegrał z Projektem Warszawa 1-3. Trwa mecz Czarnych Radą ze Skrą Bełchatów. 1-0 w setach prowadzą Czarni. Ten set wygrany do 23 przez Czarnych, rzecz jasna. No dobrze, a teraz może o bardzo trudnej pracy. Pracy w tatrzańskim ochotniczym pogotowiu ratunkowym. Dla wielu to marzenie. Służba niosąca ratunek poszkodowanym w Tatrach. No ale to jednak ciężka fizyczna praca. Zawód wymagający wielkiego nakładu w przygotowanie fizyczne. A z Marcinem Witkiem o takim sportowym wymiarze bycia ratownikiem TOPR rozmawiał Dariusz Urbanowicz. TOPR oczywiście naczelna misja, ratowanie ludzi, niesienie pomocy w górach. TOPR to Tatry, GOPR, góry pozostałe poza Tatrami w Polsce. Ale ja mam takie osobiste wrażenie, że jednak bez dobrego przygotowania fizycznego się nie da. Tak, to jest jakby nieodzowny element ratownictwa. Tak inteligentnie zabrzmi, ale i starsze pokolenie, i młodsze zawsze jest w formie. Oczywiście wiadomo, że wiek pewnie już potem narzuca jakieś ograniczenia, ale my to robimy w sposób naturalny. Lubimy spędzać czas na zewnątrz, biegamy, jeździmy na nartach, na rowerach, wspinamy się, uprawiamy też taką ambitną turystykę, też i w wyższych górach, nie tylko tutaj w Tatrach, ale dbanie o kondycję jest jakby takim nieodzownym elementem. No, musimy być w formie cały czas. Mamy takie testy sprawnościowe również, które wymuszają na nas. Oczywiście to nawet może będzie nieodpowiednie słowo, bo my chcemy to robić, tak? Ale mamy taki test kondycyjny na kasprowy, że musimy w pewnym limicie czasu wybiec. Jaki to jest limit? No to powiedzmy tam godzina plus bieg minus 5 minut. Nie jakoś mocno wygórowany. Musimy zaliczyć drogi wspinaczkowe w sezonie letnim, zimowym. Jakie jest też minimum? To jest tam, to nie są jakieś trudności czwórkowe, piątkowe drogi. Koło 4-5 dróg również i zimą. Tak samo, jeżeli chodzi o uprawianie turystyki narciarskiej, no to mamy też te skitury. Chodzi o to, żeby tej różnicy wysokości było około 1000 metrów. Ale tak jak wcześniej wspominałem, po prostu wszystkim się chce to robić. Kontuzją to wtedy jest pewien problem, ale my lubimy być na zewnątrz i działać cały czas. No bo trochę od waszego, czy też bardzo od waszego przygotowania fizycznego zależy też bezpieczeństwo osób ratowanych przez was. Tak, oczywiście. Czasem trzeba wyjść daleko, nie zawsze was śmigłowiec dostarczy bezpośrednio. Tak, tak, oczywiście na przykład nocne wyprawy to tylko są na tak zwanym klasycznym bucie, to tak to brzmi trochę dziwnie, ale tak, idziemy na nogach. Dużo sprzętu trzeba nieść, liny, odpowiedni ekwipunek do działań w ścianie, nosze, no i później też trzeba tego pacjenta nieść w tych noszach. Czasami niestety nie waży ten pacjent 60 kilo, tylko waży stówkę. I to jest kilka godzin. Plus nosze tam 18 kilo, no to jest trochę się zbiera, tak? Oczywiście na tej wyprawie jest nas więcej, także te zmiany są częstsze, ale wymaga to odpowiedniego przygotowania kondycyjnego i też takiego fizycznego, czyli tam wskazane jest parę razy machnąć sztangą na siłowni. Tak jak mój kolega mówi, żeby to nie wyglądało tak, że był dwa razy na siłowni, raz się zapisać, a raz prądu brakło. Ale w każdym razie chodzi o to, żeby w formie być. Teraz pytanie o wasze specjalizacje, bo wiem, że są fachowcy od nurkowania, fachowcy od speleologii, od wspinania, od nart, że wielu z was ma takie właśnie swoje specjalizacje, które pielęgnuje i w których jest bardzo zaawansowane, jeśli właśnie chodzi o takie wyszkolenie profesjonalne, sportowe. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że na takim ogólnym poziomie z każdej dziedziny to my jesteśmy przeszkoleni, czyli zarówno z działań w terenie skalnym, czy poruszaniu się na nartach, czy wspinaniu, czy w jaskiniach, to w tym takim podstawowym elemencie każdy z nas jest do tego przeszkolony. Ale mamy specjalizację, bo są osoby, które na przykład kochają jaskinie, że tak powiem. No to oni więcej czasu spędzają w jaskiniach. Ja nie jestem jakimś olbrzymim fanem jaskiń, wolę narciarstwo. Ja na przykład jestem w grupie osób, które prognozują stopień zagrożenia lawinowego. Wolę narciarstwo niż jaskinie. Oczywiście na pewnym poziomie jaskiniowym jestem wyszkolony. Ale mam również grupę osób, które stricte więcej czasu poświęcają na przebywanie w jaskiniach. Podobnie z innymi dziedzinami, na przykład z pracą na śmigłowcu. Jesteśmy podzieleni na takie klasy, jaka osoba może w specjalistycznych, trudnych działaniach działać pod śmigłowcem. Oczywiście desant ze śmigłowca każdy wykonuje z ratowników, poza kandydatami do TOPR-u na przykład. Ale jest też grupa już specjalistyczna. Jest grupa, która tylko i wyłącznie działa na pokładzie śmigłowca albo ze śmigłowcem. Jest też grupa na przykład dronów, to jest teraz taka nowa rzecz, ale mamy specjalną grupę dronów. Ja na przykład do tej grupy w ogóle nie należę, dlatego że jakby nie cieszą mnie drony, ale jest ekipa, która wybitnie się w tym odnajduje i oni latają dronami. Jeżeli dochodzi jakiegoś wypadku i potrzebujemy wsparcia z dronów, no to dzwonimy po nich, oni się tym zajmują. Jest oczywiście grupa ludzi takich jak Grzesiek, jest tutaj psiarczykiem, czyli jest tym przewodnikiem psa. Zawsze na dyżurze grupa osób już takich starszych z olbrzymim doświadczeniem. Oni są na przykład kierownikami dyżuru i oni podejmują te trudne, decydujące logistyczne decyzje odnośnie wyprawy. Jak tą wyprawę przeprowadzić, w jaki sposób. Ale są te specjalizacje. Jest też na przykład wąska grupa, jest to tylko dosłownie, nie wiem, będę skłamał, czy 6 osób jest przeszkolonych tylko na przykład do zakładania tych mikroładunków wybuchowych, do rozsadzania korytarzy, żeby doszło do wypadku w jaskini, gdzie będzie potrzebny transport poszkodowanego w noszach, a korytarz będzie za wąski, więc ta grupa tylko jest przygotowana do takich działań. I oczywiście nurkowa grupa również też, która trenuje nie tylko tutaj w tych jaskiniach tatrzańskich zalanych wodą, ale również gdzieś za granicą. I oni mają tą specjalizację nurkowania, w szczególności w tych trudnych, ciasnych korytarzach zalanych wodą. A z ratownikiem TOPR Marcinem Witkiem rozmawiał Dariusz Urbanowicz. I'm just a powiedzieć o Justynie Kowalczyk. 27 lutego usłyszałem w polskim radio informację przypominającą o sukcesie Justyny Kowalczyk w Vancouver. I powiem, że to moje przypomnienie zadziałało na mnie o poranku jak dobra kawa. Ponieważ Justyna Kowalczyk biegła wtedy szalenie widowiskowo z Marit Bjergen, a komentator ówczesny, pan Marek Jóźwik, po prostu podkręcał jeszcze to tempo swoim komentarzem. A numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. Teraz zmieniamy temat, zajmiemy się Formułą 1 i pierwszym wyścigiem nowego sezonu Grand Prix Bahrajnu. Przy naszym telefonie jest Michał Fiałkowski, ekspert motorsportu. Dobry wieczór, Michał. Dobry wieczór, witajcie. Jak oceniasz ten pierwszy wyścig wygrany przez Verstappena? Przypomnijmy, drugie miejsce zajął Sergio Perez, trzecie Fernando Alonso. Jakie są twoje spostrzeżenia? Czy podzielają te spostrzeżenia to, co wydarzyło się na przykład w przedsezonowych testach? Tak, dokładnie. Mam dla was dobrą i złą wiadomość. Może zacznę od tej złej. Mianowicie Red Bull Racing nadal dominuje. Max Verstappen i Sergio Perez nadal poza zasięgiem. I tego rzeczywiście spodziewaliśmy się po testach, tego spodziewaliśmy się po tym, co działo się w poprzednim sezonie. Nie wiedzieliśmy, kto będzie ich głównym rywalem i myślę, że Bahrajn przyniósł już pierwsze odpowiedzi. I tutaj jest ta dobra wiadomość, że sytuacja w stawce za plecami Red Bulla, i to wcale nie aż tak daleko za plecami Red Bulla, jest niesamowicie wyrównana, ponieważ na podium po raz 99 w swojej karierze stanął Fernando Alonso z zespołu Aston Martin, z zespołu, który jeszcze rok temu był w tabeli bardzo, bardzo daleko. Oni mają za sobą bardzo trudny ten poprzedni sezon, ale też ogromne inwestycje zarówno w samochód, zarówno w infrastrukturę całej ekipy, jak i w personel. No i na czele tych zmian kadrowych właśnie Fernando Alonso, który pojechał kapitalny wyścig, pięknie walczył z Carlosem Sainzem, pięknie walczył z Lewisem Hamiltonem i z George'em Russellem. No i właśnie te pojedynki pokazały, że te różnice pomiędzy Astonem Martinem, Ferrari i Mercedesem naprawdę nie są duże i myślę, że na kolejnych torach, podczas kolejnych wyścigów możemy się tutaj spodziewać bardzo, bardzo zaciętej, wyrównanej walki i miejmy nadzieję, że cała ta grupa wkrótce też dogoni Red Bulla. Mimo tej takiej małej różnicy za plecami wspomnianych Verstappena i Pereza, możemy uznać to piąte miejsce Hamiltona i siódme Russella za taką niespodziankę i dużą porażkę Mercedesa jednak na inaugurację? Tak, to zdecydowanie porażka i tutaj gorsze jest coś jeszcze, mianowicie szef zespołu Toto Wolff powiedział w trakcie weekendu, że ta koncepcja bolidu, którą oni zdecydowali się kontynuować w tym sezonie, ta koncepcja bez praktycznie tych bocznych sidepodów, to nie był krok w dobrą stronę. Toto Wolff przyznał, że rzeczywiście trzeba było z tego zrezygnować, zbudować tak naprawdę ten samochód od początku. No ale teraz po pierwsze nie ma na to czasu, a po drugie nie ma też na to za bardzo pieniędzy, bo przecież zespoły Formuły 1 objęte są limitem budżetowym, no i trudno teraz sobie wyobrazić, że Mercedes będzie przez cały sezon budował nowy samochód. Będą musieli znaleźć jakieś pośrednie rozwiązanie i też jestem bardzo ciekaw, jak oni wybrną z tej sytuacji. Spodziewamy się dużych zmian w tym samochodzie w kolejnych wyścigach, ale rzeczywiście do tego czasu Lewis Hamilton i George Russell mogą mieć spore problemy, chociaż myślę, że pocieszeniem dla Lewisa Hamiltona będzie fakt, że jednak tym razem George Russell do mety dojechał za jego plecami, bo przecież w poprzednim sezonie, w tej rywalizacji na dystansie całego sezonu górą był właśnie George Russell. Michał, czy ten dzisiejszy wyścig oglądało się po prostu dobrze? Czy kibice F1 mogli być zadowoleni? Zdecydowanie. Myślę, że był to bardzo, bardzo ciekawy wyścig. Pomimo tego, że Max Verstappen tak naprawdę był niezagrożony od startu do mety i nawet po zakończeniu tego wyścigu powiedział, no tak, trzeba było dobrze wystartować, a potem to już zarządzałem sobie tylko oponami, ale za jego plecami działo się bardzo dużo. Mieliśmy też dramaty, no bo przecież ta awaria bolidu Ferrari Charlesa Leclerca, myślę, że złamała serca wielu kibicom Ferrari i to nie tylko we Włoszech, ale też tutaj mieliśmy w środku stawki mnóstwo takich ciekawych historii. Valtteri Bottas na ósmym miejscu, no i przede wszystkim Alexander Albon z Williamsa na 10 pozycji zdobywa punkty, pokazuje, że Williams robi postępy, więc jest cała masa takich historii, które naprawdę tutaj uatrakcyjniły ten wyścig. Jeszcze jednym takim wątkiem jest Lance Stroll, który 2 tygodnie temu zaliczył wypadek na rowerze, potrzebował operacji ręki. Tutaj ten jego start do ostatniej chwili stał pod znakiem zapytania. On jednak wystartował. No i co ciekawe, niewiele brakowało, a na pierwszym okrążeniu, w 4 zakręcie, koledzy z Astona Martina wyeliminowaliby się nawzajem z rywalizacji. To by był wielki, wielki dramat. Tak się na szczęście nie stało. Fernando Alonso 3, Lance Stroll, mimo tych problemów, mimo osłabienia, też na świetnym 6 miejscu. To jak już przy tej atrakcyjności jesteśmy, fakt, że w tym sezonie będziemy mieli 23 wyścigi, najwięcej w historii, spowoduje, że ten sezon będzie wyjątkowo atrakcyjny, czy wręcz przeciwnie, dość szybko jakby wszystko w tabeli się ułoży i będzie nas czekać dość nudnawa końcówka sezonu. Więcej wyścigów to więcej punktów i to zawsze zwiększa szansę na to, że ta walka rzeczywiście będzie trwała długo. 23 wyścigi to jest ogromne obciążenie dla ekip, bo już ekipy potrzebują 2 kompletów, na przykład całego tego wyposażenia garaży, żeby to wysyłać jednocześnie już na 2 kolejne tory na przykład, bo nie zawsze jest czas, żeby teraz, no może z Bahrajnu do Arabii Saudyjskiej to nie jest problem, ale gdybyśmy mieli za chwilę Australię, to już często nie ma czasu, żeby to wszystko wysyłać. To jest męczące dla ludzi, dla pracowników, może niekoniecznie dla kierowców, ale dla tych wszystkich mechaników, członków obsługi, dla kibiców. No tutaj to też będzie pytanie, które myślę odpowiedź na nie poznamy pod koniec roku. Czy rzeczywiście Formuła 1 powinna być jak piłka nożna? Czy wyścigi powinny odbywać się co niedzielę? Czy to jednak powinno być takie święto, które świętujemy nieco rzadziej? Sam jestem ciekaw, jaka będzie odpowiedź na to pytanie. To pokaże oczywiście frekwencja na trybunach, liczba kibiców przed telewizorami, no ale tę odpowiedź poznamy gdzieś dopiero w grudniu. Zastanawiał się na zakończenie naszej rozmowy Michał Fiałkowski, ekspert motorsportu. Bardzo Ci dziękujemy, Michał, i liczymy na kolejne spotkania przy okazji kolejnych wyścigów w F1. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia. 28 minut po godzinie 18. Tu trójka, tu trzecia strona medalu. W szlagierowym spotkaniu w Premier League Liverpool do przerwy prowadzi z Manchesterem United 1-0. Cody Hakpo strzelił w 43 minucie tego jedynego gola w tym spotkaniu. Tymczasem my zaglądamy na arenę w Stambule. Tam trwają halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Przypomnę, Polki. Polska sztafeta 4x400 metrów zdobyła dziś brązowy medal. Medal bezkonkurencyjne były Holenderki, które zwyciężyły wyprzedzając Włoszki. Przed momentem skakał Piotr Lisek. Niestety strącił poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5 metrów i 85 centymetrów. To była pierwsza próba, więc jeszcze szansa na poprawę. A to, co działo się do tej pory w Stambule podczas mistrzostw, podsumował Rafał Bała. Już przed przylotem reprezentacji do Stambułu wiadomo było, że biało-czerwonych czekają dość trudne mistrzostwa. Poziom w niektórych konkurencjach poszedł w górę tak bardzo, że nawet rekord świata nie gwarantuje złotego medalu, tak jak w przypadku pięcioboju. W tej samej hali w 2012 roku odbył się Czempionat Globu. Wtedy rekord 5013 punktów ustanowiła Ukrainka Natalia Dobrzyńska. W piątek pobiła go najpierw Adrianna Sułek o punkt, a 6 sekund po Polce na metę biegu na 800 metrów wpadła na Nafit Yam. Belgijka jeszcze wyśrubowała ten wynik do poziomu 5055 punktów. Tego dnia Sułek uzyskała fantastyczne 8,21 sekund na płotkach, czy 6,62 w skoku w dal, ale to nie wystarczyło do złota. Płotki jestem bardzo zadowolona, ze skoku z wyż też bardzo optymistycznie. Pchnięcie kulą jestem zadowolona, gdzieś tam powiedzmy, że może tych parę centymetrów zabrakło, ale to jest kilka punktów. W skoku w dal powiedzmy, że bardzo fajnie, bo gdzieś tam jest ten rekord życiowy, to że mi się tam marzy dalej, no to pewnie kwestia czasu, to jest najprostsze. 6,62, no to nie, żadna Polka w tym momencie tak daleko nie skacze. Zacząć trenować, bo robię to raz tam półtora tygodnia i tak skaczę. No gdzieś tam jestem zadowolona, nie powiem, że nie, bo marzyłam o 5000 i zrealizowałam jeden ze swoich dwóch największych marzeń, tylko że myślałam, że będę się bawiła jak Duplantis po jednym punkcie, a na razie jestem druga. Ambicja godna wielkiej mistrzyni. Zresztą Sułek już zapowiada, że odbierze Tiam rekord, a latem zamierza uzyskać 7000 punktów w siedmioboju. A jakie plany ma Ewa Swoboda? Latem walka o finał Mistrzostw Świata, za rok o finał olimpijski. To wszystko na 100 metrów, bo na 60 jest już jedną z najlepszych na świecie. W Stambule musiała uznać wyższość tylko Szwajcarki Kambundzi. Czas 7,09 sekundy dał jej drugie srebro halowych Mistrzostw Europy w karierze. Było dużo emocji, ale troszeczkę się skupiałam, tylko troszeczkę start mi nie wyszedł. Nie jestem zadowolona z tego. 166 tysięcy. Tak, bo w eliminacjach był dużo lepszy start, ale to wszystko przez to, że mi już brokat schodzi z głowy, na pewno. Fajnie, bardzo się cieszę, że jestem wicemistrzynią Europy. Dało mi to takiego kopa. Teraz już było zmęczenie, taka sinusoida, potem byłam zdenerwowana i teraz znowu jestem szczęśliwa. Sprinty to silna broń polskiej kadry w tych mistrzostwach. Dość powiedzieć, że Dominikowi Kopciowi zabrakło zaledwie 1/1000 sekundy do brązowego medalu i 0,02 do rekordu Polski Mariana Woronina. Szkoda troszeczkę, bo zabrakło niewiele. Nie wiem, co tak naprawdę zrobiłem nie tak źle, bo wydaje mi się, że start z bloków, tak jak eliminacja półfinału, wyglądało mnie to słabo. W finale zaryzykowałem, poszedłem mocno do przodu i prowadziłem. Wydaje mi się, że prowadziłem. Do 40 metra może gdzieś tam byłem w czubie. Wpiąłem się delikatnie na ostatnich metrach i tak naprawdę tym chyba przegrałem medal. Szkoda dwóch wicemistrzów Europy z 2021 roku z Torunia. Ani kulomiot Michał Hanatyk, ani 800-metrowiec Mateusz Burkowski nie awansowali do finału. Za to Sofia Enaui zdobyła swój 10 medal mistrzostw Starego Kontynentu, licząc juniorskie i przełajowe imprezy. W Stambule była trzecia na dystansie 1500 metrów. No troszeczkę medali w ostatnich latach się udało zdobyć. No teraz już tylko i wyłącznie przede mną właśnie medale na Mistrzostwa Świata albo na Igrzyskach, no bo co sobie nie zakładać jak to, żeby gdzieś tam właśnie o te szczebelki do góry jeszcze się przesuwać. Na pewno jeszcze ciężkie przygotowania przede mną, ale do odważnych świat należy. Brąz wywalczyła też Anna Kiełbasińska na 400 metrów. Nie dała rady wyprzedzić dwóch rewelacyjnych Holenderek, Femke Bol i Lieke Klaver, ale czas 51,25 sekundy to najlepszy od wielu lat wynik brązowej medalistki halowego czempionatu. Dzień po indywidualnym sukcesie Ania rywalizowała też w sztafecie 4x400 metrów. W składzie brakowało co prawda Natalii Kaczmarek i Justyny Święty-Resetic, ale Polki dzielnie walczyły. Kiełbasińska, Marika Popowicz-Drapała, Alicja Wrona-Kutrzepa i Anna Pałys zdobyły brąz, przegrywając z Holenderkami i Włoszkami. To koniec sezonu halowego w lekkoatletyce. Latem czekają nas drużynowe Mistrzostwa Europy w Chorzowie i Mistrzostwa Świata w Budapeszcie. Ze Stambułu dla trzeciej strony medalu Rafał Bała. futsalowe Mistrzostwa Europy w Stambule wciąż trwają. Norbert Kobielski w finale skoków z wyż zajął 5. miejsce. Przy okazji pobił swój rekord życiowy. Także dobre informacje. Czekamy na więcej dobrych informacji. Albo jeszcze lepszych. Piłkarze Liverpoolu z przytupem rozpoczęli drugą połowę spotkania z Manchesterem United. Prowadzą już 2-0. Przed chwilą Darwin Nunes głową wpakował piłkę do siatki i The Reds prowadzą 2-0. W kraju Krakowia ciągle przegrywa na początku drugiej połowy ze Śląskiem Wrocław 0-1. A numer telefonu do nas to 20 27 trójek. Ja mam taką propozycję dla trzeciej strony medalu, mianowicie żeby podawać 5-6 wyników z takich najniższych lig, żeby ci ludzie, którzy tam mieszkają w tych miastach, też poczuli się, że są na antenie ogólnopolskiej. Na przykład ja przeczytałem, że w czwartej lidze świętokrzyskiej Pogoń Staszów zremisowało 2-2 z Orliczem Suchedniów. I Orlicz Suchedniów zdobył drugi punkt od 18 meczy. To też jest ważne dla tych ludzi. No tak, i my spełniamy marzenia naszych słuchaczy i oczywiście liczymy się z ich zdaniem. Ja sobie tak prześledziłem wyniki... Na szybciutko. Tak, klasy okręgowej Grupy Zachodniopomorskiej. Tam jest taka drużyna Ogniwo Babinek, która po 14 meczach nie zdobyła jeszcze ani jednego punktu. No teraz mieli grać wczoraj w zasadzie z drużyną Erle Dobra, ale niestety odwołano to spotkanie z powodu złego stanu boiska, ale bardzo wiele emocje było w Moryniu, gdzie Morzycko pokonało 5-4 Orzeł Grzędzice. W ogóle podobna też sytuacja punktowa jest w innej klasie okręgowej. Tam z kolei jest Płomień Myślino, który też no, nie dorobił się na razie żadnego punkciku. Brawo, Mateusz. Piłkę nożną z niższych lig zamieniamy tenis na najwyższym poziomie. Najlepsi zawodnicy przenoszą się teraz do Stanów, zawodnicy i zawodniczki przenoszą się teraz do Stanów Zjednoczonych na dwa prestiżowe turnieje w Indian Wells i Miami. Impreza w Kalifornii rozpoczyna się już w przyszłym tygodniu. Czy za oceanem wystąpi lider zestawienia ATP Novak Djokovic? To nie jest oczywiste. Więcej także na ten temat w relacji Jana Pachlowskiego. Zarówno przed rozpoczynającym się już w przyszłym tygodniu turniejem Indian Wells, jak i następnym Miami Open. W tej chwili najwięcej mówi się o tym, czy zobaczymy na nich wielkiego Serba Nowaka Dżokowicza. Wszystko ma oczywiście związek z tym, że sprzeciwił się szczepieniu przeciwko COVID-19, a w dalszym ciągu jest ono wymagane przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych. Decyzja, czy będzie można zwolnić Serba z tego obowiązku, ma zapaść w ciągu najbliższych kilkunastu godzin. Wniosek tej sprawy złożyły m.in. władze Miami. Sam tenisista informuje, że o swoim losie powinien dowiedzieć się przed poniedziałkowym losowaniem drabinki zawodów Indian Wells. Cały czas czekam na wiadomości, jakie nadejdą ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli się nie uda tam polecieć, to następnym turniejem, w jakim wystąpię, będą kwietniowe zawody w Monte Carlo. Traktuję to tak, że jak nie będę rywalizował w Indian Wells i Miami, to po prostu będę miał więcej czasu na przygotowanie do następnego mojego turnieju. Mówi Novak Djokovic. Z powodu braku szczepienia serbskiego tenisisty nie zobaczyliśmy go podczas zeszłorocznego nowojorskiego US Open. W sprawie umożliwienia Djokovicowi możliwości przyjazdu do Stanów Zjednoczonych została złożona specjalna petycja. Tutejsze media informują, że argument w tym przypadku ma być prosty. Wszystko ma opierać się na fakcie, że nie wydaje się, aby istniało jakiekolwiek bezpośrednie niebezpieczeństwo związane z występami Nowaka Djokovicia w Kalifornii na Florydzie. W podkładzie słyszą Państwo muzykę, którą stworzono do specjalnego spotu kreskówki promującego tegoroczny turniej Indian Wells. Organizatorzy z dumą podkreślają, że odbywa się on w tenisowym raju. Właśnie, znany jako tenisowy raj, BNP Paribas Open to 1000-poziomowe wydarzenie ATP i WTA i jest uważane za największy turniej poza czteroma wielkimi szlemami. W Kalifornii fani po raz pierwszy zobaczył wszystkie największe gwiazdy tenisa zebrane w jednym miejscu od czasu zakończenia Australian Open pod koniec stycznia. Wydarzenie, które odbędzie się w Indian Wells w pustynnym klimacie w pobliżu Palm Springs, rozpoczyna tenisowe Sunshine Double wraz z Miami Open, kolejnym wydarzeniem ranki 1000, które odbędzie się zaraz po kalifornijskiej imprezie. Amerykańska nadzieja mistrz Indian Wells 2022 roku, Taylor Fritz, będzie chciał obronić swój tytuł świeżo po 5. triumfie w karierze w Delray Beach, podobnie jak wśród pań, triumfatorka sprzed 12 miesięcy nasza Iga Świątek. Zgodnie podkreślają amerykańskie media. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Say what you Piotr Lisek niestety strącił poprzeczkę na wysokości 5 metrów 85 centymetrów. To była trzecia próba, zatem nie ma go już w konkursie. Szkoda. A przed przeglądem lig europejskich inny temat piłkarski, nieco niszowy, ale naszym zdaniem interesujący. No, inicjatywie Football Talks. Krzysztof Łoniewski opowiedział jej Krzysztofowi Łoniewskiemu. Tak, dobrze? Tak. Krzysztofowi Łoniewskiemu opowiedział jej pomysłodawca Marek Marciniak. Football Talks jest to kanał edukacyjny, stworzony z myślą głównie o trenerach piłkarskich, ale nie tylko. Generalnie zasadą Football Talks jest odwrócenie ról. Zazwyczaj osoby pytają trenerów o jakieś rzeczy typowo specjalistyczne związane z piłką nożną, natomiast tutaj ja jako trener jestem tą osobą, która zadaje pytania, chcę się czegoś dowiedzieć od osób związanych z piłką nożną i przekazać to dalej w świat. I baza tych tematów jest tak naprawdę nieograniczona, natomiast skupiamy się na tym, żeby to były sprawy w pewien sposób niszowe, jak na przykład wpływ innych dyscyplin na piłkę nożną, takich jak koszykówka czy futsal, sztuka komunikacji trenerskiej w mediach, czy to poprzez wywiady pisane, czy aktywność na stronach fanklubowych. Mamy też cykl Debata Premium, w którym poruszamy tematy bardziej nowoczesne, takie jak wirtualna rzeczywistość w treningu piłkarskim. Rozmawialiśmy też na przykład o fenomenie chorwackiej piłki, skąd biorą się te perły. Więc spektrum tematów jest bardzo szerokie i goście bardzo chętnie opowiadają nam o swoich doświadczeniach. My jako organizacja współpracujemy też z piłkarzami i takim najbardziej znanym piłkarzem, który z nami współpracuje, jest Kuba Kamiński, reprezentant Polski, gracz Wolfsburga, wcześniej wychowanek Akademii Lecha Poznań. I w ramach pewnej filozofii działania właśnie pracujemy po to, żeby otwierać oczy wszelkim grupom związanym z piłką nożną i postępy Kuby można było śledzić na ostatnich Mistrzostwach Świata, ale ten jego rozwój jest bardzo naturalny i zmierza w taką stronę, jaką byśmy sobie tego życzyli. Też za pośrednictwem naszej platformy trafiają do nas inni zawodnicy. Teraz mówi się o potencjalnym powołaniu Bartosza Białka do szerokiej kadry trenera Fernando Santosza. Z Bartkiem pracujemy od stycznia i to grono piłkarzy, które do nas trafia, jest coraz większe, natomiast nie zamykamy się tylko na piłkarzy. Chcemy pokazywać różne inicjatywy i z tego co wiemy, na przykład po naszej rozmowie z Akademią Wisła Kraków UK, to zainteresowanie tą marką za granicą, ono rośnie. Marek, ważna sprawa też taka, która uwiarygodnia ciebie. Ty jesteś trenerem piłkarskim, ale też jesteś analitykiem piłkarskim i no, w swoim CV masz takie fajne osiągnięcia. Pochwal się proszę. Tak, dla mnie praca analityka jest w pewien sposób połączeniem pracy trenerskiej, bo tak jak w szachach wszystko zaczyna się od analizy tego, co się dzieje na planszy, tak samo trener uważam, że sztukę analityczną powinien mieć opanowaną w stopniu przynajmniej bardzo dobrym i jako analityk miałem przyjemność pracować na dwóch Mistrzostwach Świata w Rosji z reprezentacją Belgii i Szwecji. Na ostatnim mundialu pracowałem indywidualnie właśnie z Kubą Kamińskim. Wcześniej miałem możliwość pracy na turnieju olimpijskim dla brazylijskich Canarinhos, ale też w piłce klubowej. Real Madrid, West Ham United, kluby Bundesligi, drużyny z Ameryki Południowej, Chin, MLS-u i tak dalej. I zawsze udawało się wykonywać bardzo fajną pracę i te drużyny szły do przodu, więc tak. Rozumiem, że ci, którzy są zainteresowani waszą inicjatywą, po prostu powinni szukać pod marką Football Talks i jakoś bez problemów poradzą sobie poszukując tego w sieci, prawda? Tak, dokładnie. Najprostszym kanałem komunikacji jest nasze konto na Twitterze Football Talks. Nazywa się ono Football 12 Wins. Można też się kontaktować poprzez YouTube czy adres mailowy. Co ciekawe, oczywiście mamy w planie kolejne rozmowy, bo zaproszenie do naszych audycji przyjął legendarny pan trener Jacek Gmoch i będziemy rozmawiali o jego dziedzictwie, jakim jest na pewno bank informacji, który jest kultywowany do dzisiaj poprzez osobę trenera Huberta Małowiejskiego. Więc dużo ciekawych rzeczy przed nami i polecamy nas śledzić, bo naprawdę pojawiają się tam rzeczy, o których wydaje nam się, że rozmawiamy za rzadko, a warto posłuchać tych osób, które wypowiadają się bardzo trafnie i bardzo celnie. Trzecia strona medalu. I Mateusz wspomniał, że teraz przechodzimy do piłkarskich lig europejskich, do przeglądu tych lig. Najpierw Premier League. Liverpool prowadzi z Manchesterem United 3-0. A co poza tym w Anglii? Gerrard. Tak się cieszą kibice United. A to powody do radości. Po 9 miesiącach w klubie trener Ten Hag ma już trofeum. Puchar Ligi dla Czerwonych Diabłów. Jest puchar, ale to nie koniec sezonu. Wiem, jaka jest atmosfera w szatni. Chłopaki nie są jeszcze usatysfakcjonowani. To nie koniec. Absolutnie nie. No właśnie, nie ma czasu na wytchnienie. Radocha radochą, ale panowie grają właśnie z Liverpoolem. Teraz cofamy się do przeszłości. Do czasu, gdy to był najlepiej sprzedający się singiel na wyspach. A Londyn organizował niezapomniane igrzyska. Rok 2012 to wtedy ostatnią West Ham wygrało z Brighton. Czekać musi nadal. Rywale byli zdecydowanie lepsi. Nie da się ukryć, panie Moyes. Laniem 0-4. Młoty bez Łukasza Fabiańskiego, który ma kontuzję. Niestety taką na 3-4 tygodnie. Brighton coraz bliżej pucharów. Oddalili się za to Spurs. Zaskakująca porażka z Wolves. No i zły prognostyk przed spotkaniem z Milanem. Z kolei lider przegrywał z ostatnim w tabeli Bournemouth od pierwszej minuty. W 57 było już 0-2, ale skończyło się na 3-2 dla Arsenalu. Drugie City rozprawiło się z Newcastle. Newcastle, które wyraźnie nie może przemóc. Coraz dłuższe zadyszki. Dla trzeciej strony medalu Adam Dąbrowski, Londyn. A na Anfield bez zmian Liverpool prowadzi z Manchesterem United 3-0. Spoglądamy na hiszpańskie boiska. Tam trwa mecz Rayo Vallecano z Atletico Bilbao. 20 minuta 0-0. A co już się wydarzyło na boiskach La Liga? Piłkarze Atletico uświetnili jubileusz Diego Simeone. Przed pierwszym gwizdkiem uhonorowano El Cholo, który pobił niesamowity rekord. Argentyńczyk stał się trenerem z największą liczbą meczów, w których prowadził Atletico. Koszulkę z liczbą 613 wręczył mu syn legendarnego Luisa Aragonesa, który do wczoraj był rekordzistą. A piłkarze nie próżnowali. Dwa razy Depay, dwa razy Morata, do tego Griezmann i Carrasco. Ostatecznie 6-1 ze zmierzającą do otchłani Sevillą. Diego Simeone piał z zachwytu. Powiedziałem piłkarzom, żeby grali z pasją i z sercem. Mają talent, wielką siłę mentalną, są świetnymi zawodnikami. Zostanę z drużyną i z tą fantastyczną społecznością. Za nami bardzo ważny mecz, mecz dla trenera, w którym piłkarze pokazali, jak świetnie można zareagować. Życie ciągle daje nam super możliwości, a my byliśmy w stanie sami stworzyć sobie coś ekstra. Na Wanda Metropolitano wróciła fantastyczna atmosfera, a Atletico wróciło na trzecie miejsce w tabeli. W innej części Madrytu, na Santiago Bernabeu, w czwartek Real złapał lekką zadyszkę, przegrywając w pierwszym półfinale Pucharu Króla z Barceloną 0-1 i nie oddając celnego strzału przez całe spotkanie. W pucharowym El Clasico sporo się działo. Barça bez kontuzjowanych Dembele i Lewandowskiego zagrała z żelazną konsekwencją. Real z kolei trochę jak jeździec bez głowy. Tymczasem Sergio Busquets został rekordzistą pod względem występu w El Clasico. Obecny kapitan Barcelony pobił wynik Sergio Ramosa i Leo Messiego i tych meczów ma na koncie 46. Ma też najwięcej zwycięstw, 22, bijąc rekord sześciokrotnego zdobywcy Pucharu Europy Francisco Paco Gento. Dziś przed królewskimi trudne zadanie na Benito Villamarín z walczącym o miejsce dające grę w Lidze Mistrzów Betisem Sevilla. Początek spotkania o 21:00. Zadanie to zmniejszyć stratę w tabeli do prowadzącej Barcelony. Katalończycy odskoczyli kilka minut temu na 10 punktów. Na Camp Nou pokonali Valencję 1-0 po golu Rafinhi, ale dramaturgii nie brakowało. Ferran Torres najpierw nie chciał oddać piłki Ansufatiemu przy rzucie karnym, a później trafił piłką w słupek. Ronald Araujo ratował drużynę przed sytuacją sam na sam, na którą wychodził Hugo Duro i zobaczył czerwoną kartkę. I jeszcze warto powiedzieć dwa słowa o golu Polaka, który nie nazywa się Lewandowski. Kontuzjowany Robert nie grał dziś na Camp Nou. Mateusz Bogusz zaliczył za to 75 minut i gola dla Ibizy występującej w Segunda Division. Jego drużyna ma jednak iluzoryczne szanse na utrzymanie. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. La Liga zamieniamy na Serie A. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! W sobotę rano nasz kioskarz fan Lazio oflagował swój zakład pracy biało-błękitnymi proporczykami Lazio. W barze na rogu o niczym innym nie rozmawiano. Fenomenalne Napoli przegrało u siebie pierwszy mecz w sezonie, a Lazio zagrało perfekcyjnie. Bramka Vecino, bomba z 16 metrów, była przedniej urody. Trener napolitańczyków Spalletti po meczu nie był w najlepszym nastroju. Wymienialiśmy podania w najgorszy ze sposobów. Najgorszy mecz, od kiedy jestem tutaj trenerem. Technicznie fatalny. Nie było zarozumialstwa, ale co mnie pociesza, widziałem zaangażowanie i wolę walki. Jaśniejszym punktem zespołu był Piotr Zieliński, ale gdyby zagrał tak, jak mówi po włosku, może wynik byłby inny. Powiedzieliśmy sobie, nic się nie stało. To prawda, przegraliśmy, ale to, co robimy w tym sezonie, jest wyjątkowe. Musimy się skoncentrować. W sobotę trudny mecz z Atalantą. Musimy wygrać. Potrzebujemy tych trzech punktów. Noi vorremmo fare tre punti, perché abbiamo bisogno. Gazeta dello Sport skomentowała: w sobotę przekonamy się, czy Napoli się lekko przeziębiło, czy zapadło na ciężką grypę. Natomiast Milan po serii czterech zwycięskich meczów, w tym z Tottenhamem w Lidze Mistrzów, znów zagrał źle. Trener Pioli. Fiorentina, szczególnie w pierwszej połowie, grała lepiej i intensywniej. Przegrywaliśmy pojedynki i wyścigi do piłki. Ale przegraliśmy, bo Fiorentina była lepsza, a nie dlatego, że myśleliśmy o środowym rewanżu z Tottenhamem. W tej chwili Inter gra z Lecce, a wieczorem mecz kolejki Roma-Juventus. Bój toczy się o to, kto obok Napoli zagra w Lidze Mistrzów. O trzy miejsca walczą Inter, Lazio, Roma, Milan i Atalanta. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. We wspomnianym przez pana Piotra meczu Interu z Lecce do przerwy Nerazzurri prowadzą 1-0. A teraz zaglądamy na boiska niemieckiej Bundesligi. W niemieckiej Bundeslidze Borussia Dortmund i Bayern Monachium oddalają się w ucieczce. Union Berlin nie jest już rewelacyjnym liderem, a prowadzącym peleton. Borussia jest w nieprawdopodobnej formie. Wygrywa wszystkie mecze od początku roku. W piątek zespół z Dortmundu odniósł 8 ligowe zwycięstwo z rzędu. Zadanie było trudne, bo na Signal Iduna Park przyjechały byki z Lipska. Jednak podopieczni Edina Terzicia dość łatwo przejęli kontrolę nad sytuacją po golach Marco Reusa i Emre Cana. Tę kontrolę zachwiało nieco kontaktowe trafienie Emila Forsberga i nerwowy ostatni kwadrans. Ostatecznie Borussia pokonała RB Lipsk 2-1. Jakie są ambicje BVB? To jasne, Mistrzostwo Niemiec i Puchar. Chcemy być najlepsi. Odpowiada fantastyczny w tym sezonie Jude Bellingham. I nie ma co się dziwić, bo wygląda na to, że Borussia ma największą szansę od lat na zdetronizowanie Bayernu Monachium. Do tego jednak wciąż daleka droga, bo Bawarczycy też punktują. Przebieg spotkania w Stuttgarcie podobny do tego w Dortmundzie. Dwa gole Matthijsa de Ligta i Erika Maksima Choupo-Motinga oraz honorowe trafienie Juana Jose Perei w końcówce. Bayern wygrał 2-1 i dotrzymuje kroku Borussii. Trener Bawarczyków Julian Nagelsmann. Dortmund jest na fali. Nie grają perfekcyjnie, ale wygrywają, a to charakteryzuje najlepsze drużyny na świecie. Ale my też wygrywamy i znów to zrobiliśmy. Koniec końców najważniejszy jest wynik. Na razie Bayern Bayern i Borussia mają po 49 punktów. 5 punktów straty ma już Union Berlin. Rewelacja sezonu w ubiegłym tygodniu została rozbita przez Bayern, a wczoraj nie potrafiła ograć FC Köln. Skończyło się bezbramkowym remisem. Podobnie Freiburg, który podzielił się punktami z Borussią Mönchengladbach. Ważne zwycięstwo odniósł Augsburg, czego można było się spodziewać, bo to zespół, który u siebie seryjnie wygrywa, a na wyjazdach przegrywa mecz za meczem. Tym razem pokonał Werder Brema 2-1. Przy pierwszym golu asystował Robert Gumny. Rafał Gigiewicz tym razem bez czystego kąta. Zawinił nieco przy golu dla rywali, ale obrońcy też nie pomogli. Obaj Polacy mają się znaleźć na szerokiej liście powołanych przez Fernando Santosza na marcowe spotkania eliminacji Mistrzostw Europy. Jeszcze rzut oka na strefę spadkową. Tam Hoffenheim, który w 8 tegorocznych spotkaniach w Bundeslidze zdobył zaledwie punkt. Tym razem wieśniacy wrócili na tarczy z Moguncji, a w Bochum starcie dwóch drużyn zamykających tabelę. Górą piłkarze Schalke, którzy tegorocznymi wynikami zaskakują nawet samych siebie. Światełko w tunelu dla drużyny z Gelsenkirchen świeci coraz jaśniej. Zapytają Państwo, a co z Jackiem Góralskim? Pomocnik Bochum, już ostatniej drużyny w tabeli, tydzień temu zaliczył 3 minuty. Pierwszy od października, ale wczoraj znów nie było go w kadrze meczowej. Ma się za to znaleźć na liście powołanych, podobnie jak Jakub Kamiński z Wolfsburga oraz grający w drugiej Bundeslidze w Fortunie Düsseldorf Michał Karbownik i Dawid Kownacki. Ten drugi wczoraj znów błysnął, strzelił gola, już 10. w tym sezonie. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A Wolfsburg z Jakubem Kamińskim w składzie remisuje 2-2 z Eintrachtem Frankfurt. Na Anfield koncert Liverpoolu 4-0 wygrywa z Manchesterem United. W PKO Ekstraklasie po 1 w meczu Krakowi ze Śląskiem Wrocław. I trzecią stronę medalu kończymy fantastycznymi informacjami ze Stambułu. Piotr Lisek został srebrnym medalistą Mistrzostw Europy w skoku o tyczce. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Różycka, Mateusz Warianka i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Zapraszamy do reklamy. Szczęścia nie można kupić, ale można złapać okazję. 3 dni tańszych zakupów na Allegro mają. Już od poniedziałku promocje do minus 40% na Allegro Days. W tym żarówki H7 Philips Vision Plus. 60% więcej światła za 28 zł. Allegro. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Calominal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Calominal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne! Rezultaty pacjentów są najlepszym dowodem na skuteczność Calominalu Duo. Calominal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Moc wrażeń na stoku? Tylko w Czarna Góra Resort. Naprawdę.